الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قلتها إن شاء الله وقت الظهر حديث يتات فتك كتاب الجنائز kilichoko ndani ya kitabu Umdatul Ahkam, ambayo ilikuwa ni hadithi ya sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla ala qabrin ba'dama dufina fakabbara alayhi arba'a. Tulisoma wakati wa dhuhur. Wakati huo tutasoma hadith ya nne, hadith ar-rabi', ambayo ni hadithi ya Ummu al-Mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kufina fi thalathati athwabi bidhi yamaniyatin laysa fiha qamisun wala imama. أنتما رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. حديث يميتاج الإمام البخاري نمبر 1271 رحمه الله نام تاج امام مسلم ابن الحجاج رحمه الله نمبر 941 ناسب في حديث فكم لانغو نبينيشا ساندا يا مناومي ساندا يا مناومي أرسل رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها إذا فتريها كتبت مع عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ومعكيكم سمو الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاسيكم سمع الله صلى الله عليه وسلم كفنا الكفنيوا كفنا الكفنيوا وصحيح وكسما كفين ميت لكنيمنا متميزي كفيني كتكالوها يكي عرب وصحيح وكسما ميت الكفنيوا شركيني wanakusudia nini? Kumtoa uchafu. Na wanatambaza maneno ya uongo na fitna kwamba mawahabi hawakafini maiti, hawataki kabisa, hawakafini maiti, wanatika hivyo hivyo, yaani hawatoi maiti vinyeti. Kukafini kwa matumizi ya Kiswahili, kukafini ni kumtoa uchafu maiti, na hii neno limetokamana na lugha ya Kiarabu, ni katika yale ambayo yaligeuzwa kwa kutokujua kwa watu, kama vile ambavyo waswahili wakisema aghlabu mtu huyu kuja hapa, aghlabu wanakusudia nini? Wanakusudia mara chache badala ya mara nyingi. Aghlabu maana yake ni mara nyingi, sio mara chache. Kwa hiyo kukafini nao ni katika yale waliyokosea. Ukafini ni kumtoa kukumbisha sanda, alkafan. Anna Rasulullah, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kufina alikafiniwa, yani alivishwa sanda, fi thalathati athwabin bidhi, kwa nguo tatu nyeupe. Fi thalathati athwabi bidhi kwa nguo tatu nyeupe. Nguo hapa kwa maana mashuka, neno thawb ina maana ya kila kinachovaliwa. Thawb, kanzu ni thawb, suruali ni thawb, kikoi ni thawb, shuka ni thawb. Fi thalathati akwabin bidin, amekafiniwa kwa mashuka matatu meupe yamania ya Yemen, imetengenezewa Yemen. Tangu zamani hizo walikuwa wakitengeneza hayo mashuka, kama ilivyokuja katika riwaya ya Bukhari na Muslim nyingine. Fi thalathati akwab bidin tahuliya, wakasema al-ilmi tahuliya, yani zimenasilishwa na kijiji kinachoitwa Tahul ambacho kiko Yemen, ambacho kilishughulika kutengeneza mashuka ya kotoni. Kodiri yamania tahulia, wengine wakasema tahulia maana yake ni meupe pe, na lazima ili yawe ni tahulia yametengenezwa na kotoni. Kuna kauli mbili za ahli ilmu kama alivyotaja Ibn Abdul Barr rahmatullah taala alayhi. Na imekuja kwenye riwaya nyingine, kufina nabiyu, alikafiniwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi thalathati akwabin tahul, kusema tahul kwa maana ya nguo au shuka iliyokuwa nyeupe ambayo sharti ile ilitokamana na kotoni. Hii ni kauli tahulia kwa maana imetokamana na intaji ya wapi, ya kijiji cha Tahul kilichoko wapi, Yemen. Kwa hiyo tahulia kinanasibishwa na Yemen, shuka zinasibishwa na kijiji cha Tahul kilichoko Yemen, ambacho kilikuwa kikishughulika kwa shughuli hizo za kutengeneza mashuka na nguo. Na kwenye riwaya ya Muslim, fi thalathati akwab bidin sahuliya min kursuf, min kursuf yani qutn, laysa fiha qamis wala imama. Na katika riwaya hii, laysa fiha qamis wala imama, katika mashuka hayo meupe ambayo alikafiniwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo yalitumika kuwa nisanda ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa fiha kamisun, hakukuwemo humo ndani katika mashuka hayo kanzu, wala imama, wala kilemba. Ni shuka tu tatu za maiti wa kiume, hakuna kanzu wala hakuna kilemba. Pamoja kwa baadhi ya wanazuoni wamesema hakuna ubaya akaekewa na kilemba, akaekewa na kanzu yake kama vile Imam Malik na wengineo, Abu Hanifa, Abu Hanifa na Malik alama ya hadhurum. Wakafanya tawili hii hadith kwa maana laisa fiha kamisun wala imama, katika hizo shuka, hizo shuka za tahul hakuna kanzu wala hakuna kilemba, lakini kilemba alivikwa tena hazikuwepo kwenye hayo mashuka. Hii ni tawili ambayo wameifanya, lakini rajih ni shuka kitatu, shuka tu tatu, hakuna kilemba wala hakuna kamisu. Amevishwa hii kafan, yani hii sanda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, amezungushiwa hizo shuka tatu. Na ambao wamesimamia suala la kumuosha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wengi, miongoni mwao aliyemuosha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib pia alikuwa ami yake al-Abbas, ami yake bwana mtume ambaye ni al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Na wengineo na amewataja Imamu al-Albani katika kitabu al-Janaiz, ahkamu al-Janaiz, tutakuja kuona biidhnillahi katika darsa zijazo. Anasema Imam Ibn Uthaymeen رحمه الله تعالى. تخبر عائشة على خبر الشهادة قد تهي حديث مما عائشة عن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كهوس سانة ونمتون صلى الله عليه وسلم إذا دياكي نرنجياكي نا أين ياكي إذا دياكي نغابي نشوف غابي تاسو إذا دياكي رنجياكي نيوبي طيب أين ياكي طامة أحسنت حين قميص يعني كانزو قميص لبازنا لبليو أمبالو ينقول مكونو رمائي ينقول مكونو ينقول سمو كنجد الشنغو قميص كلمة الأمريكانة عمامة ما يلبس على الرأس دائرا عليه وإنما أدرج فيها الدراجة أن ينجيز قد كهز شوكا لكذنبوش وليوياتي لأن كجا قد كهز مسلم رضي الله بسك وما عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عنها لأن كجا قد كهز مسلم كتبك وما عائشة لسما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمانية كانت لعبد الله ابن ابي بكر هذه زنقشيوة حلة يمانية ونمتون صلى الله عليه وسلم كزنقشوة يعني بعض الزور شكا زور ساقط كمثة يكي يمن يقول يا عبد الله امتت ابو بكر الصديق يقول ينزور منهم ثم نزعت عنه كشا يكتليوة مش نصعابة وكشوريانا كون بورا ويتوي ومبوي ومتوي كتا سنهيرو أما يكون حلة ونسمى ننبوه يكون صاف نزوري كلكو كلكو ينجين كيش الكابوليو أكا كفنيو ومانا كبشو تانا وما شوكا تو متاتو ميوكي هي شوكا ليوزمشو يا مانزا أما يكون نزوري نيتو حلة اللي يكون ينزوط أبو بكر الصديق قالت على طيب ما عايشة فأخذها عبد الله اللي قتلها وصفقة كميلة ونمتمه صلى الله عليه وسلم بعد كنبير نشنايو أكتبه منيوي أمدناه عبد الله فأخذها عبد الله أكتبه عبد الله يقسم هي لتيويكا لكي لكيفا أكفن فيها ميمي تتميك هي كون سنديان ثم قال إيش تتاقى لحديثية نصياكي أكتبه لو رضيها الله لو هي الله انجكوها ميريديا انجكوها ميريديا الله هي فمتنواكي بس انجباكي هي كوني كفنياكي انجباكي كوها نزنبشوها سنهي لا في مدى كوها يتوليوا إلا شاك الله كيريديا هي كوها نساند نبيواكي فباعها أكيوز عبد الله وتصدق بثمنها نا كلا لكتفاتها قد تقوزا إلى حلة ياتي يعني شكا ياتي لكو نزوري هو ياتي نزوري أكتتوى صداقة لكتفاتها قد تموزو أكتتوى صداقة لله رب العالمين فإذا أماجت مكتفاتها قد تهي الحديث وانزا مشروعية تكفين الرجل يعمل لك شريعة وكفينه ومنومه يعني كذش وطاندا في ثلاثة أسواب بيض ومشوك مسات ميوب بدون قميص يسبتكان دنياك كانز ولا عمامة ولا كليمبا مشوك تو كما ليطانوا قبل أنتون صلى الله عليه وسلم فإذا قيل كرامة بني آدم على الله عز وجل اشمن وسقوفون هذه وليكونا لنا آدم وليكونا الله سبحانه وتعالى فما يهي هاو ساونا من زوجة ساونا من زوجة يهي بل أمكرميوة أمكرميوة ملواتي أنا تقوى نقوفة ونكرميوة ونشميوة بل يكسلم قد ساونا مسونا صلى الله عليه وسلم فجمون بي عشم يمين وما حرمة الميت كحرمة الحي تشمل ولا يميت احترام ni sawa na heshima aliyokuwa nayo aliyekuwa hai. Baka wakakatazwa, wewe usikojoe kwenye makaburi. Sababu kama ambavyo huwezi kumkojolea mtu akiwa amelala, usimkojolee maiti. Kama ambavyo huwezi kumkalia mtu akiwa amelala, haramu kukaa juu ya kaburi. Nikataza kukaa juu ya kaburi. Wakataja ahli ilmu wanasema katika hili sifa ya sanda yake, sifa tu kafani hii, sifa ya sanda hii ya Bwana Mtume iliyotumika sallallahu alayhi wa sallam, na kwamba yeye ndiye bwana wa watoto wote wa Adam, pamoja kwamba yuko katika manzila hii kuu, amekafiniwa na nguvu hizi tatu ambazo ndizo wanapokafiniwa wengine wanapokufa. Katika hili kuna faida nyingi ambazo hupatikana ndani yake. Ya kwanza, tawadhuuhu sallallahu alayhi wa sallam, tawadhu kule kujishusha kwake Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kwamba wala hakuhusia kwamba akifa basi itafutwa sanda nzuri ya ghali. Tunaona kwamba ilipokuja ile hulla ya Abdullahi kutaka kuitumia masahaba kumkafini nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilitolewa, alafu akakafiniwa kwa mashuka matatu ya kawaida ya Yamania. Kwa hii inaonyesha thawabu aliyokuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa namna kwamba hakuwahi huko nyuma kuhusia kwamba nikifa basi sanda yangu itofautiane, isilingamani sawa na sanda za wengine, mimi ndiye mbora wenu, kwa hiyo ubora huo uonekane hata katika ikhtilafu za mavazi na sanda na mengineyo. Au ni sifa basi munizike juu, nizike ardhini, au kifanya kadha nifanyeni kadha. Akuhusia sallallahu alaihi wasallam hii yote wanataja ahli ilm kwamba ni tawadhu, ni tawadhui aliyokuwa nayo rasuli alayhi salatu wassalam. Tofauti na watu wengine, mtu atakausia kwamba jirani chote chonde nikifa, sanda yangu mimi iagizwe kutoka Dubai, kutoka Dubai, au nataka matirio yale ya ghali yanunuliwe kutoka mahala fulani kwa pesa yangu niliyokuwa nayo, naagizwa kwamba nikazikwe sehemu fulani, sitaki kuzikwa sehemu hii kwa walala hoi, mimi niwekwe sawa na maiti wengine. Hakuyafanya hayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faida pili tunaona kwa tukio hili, haqaratu dunya, udhalili na uduni thamani wa ulimwengu, kwamba ulimwengu na dunia si lolote, si chochote, kwa namna kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoka katika dunia hii isipokuwa wa vitambaa vyeupe tu, ndivyo alivyoondoka navyo. Vitambaa vitatu vyeupe ndivyo alivyoondoka navyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mali wa dunya, ma ana wa dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Mfano wangu mimi na ulimwengu ni sawasawa na mtu, istadalla tahta shajara, alikaa chini ya kivuli cha mti akapumzika hapo, kisha akaondoka akauacha ule mti na kivuli chake. Huu ndio mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ulimwengu. Kunti dunya ka annaka gharib au aabir sabil, kama anasema sallallahu alaihi wasallam, kuwa katika dunia hii ka annaka gharibun, kama vile wewe ni mgeni. Kuwa katika dunia hii kama vile mgeni au aabir sabil au mpita njia. Aliposema au aabir sabil, baada ya ilmu anasema au, hapa katika hii hadithi haifirishi at-takhayyul, kwamba anatoa khiari kuwa kama mgeni au kitaka kuwa kama mpita njia. Au katika hii hadithi inafirisha kwa maana ya bal, ina maana ya bal, kana kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kunti dunya kaannaka gharib, kama vile mgeni, akadiriki jambo kwamba hata mgeni huenda akifika katika makazi ya ugenini akahurika. Ndio ikawa mantiki haijapatikana bado. Na ni kweli, kwani hii Dar es Salaam, wengi wanaoishi hapa Dar es Salaam ni wa Dar es Salaam. Ha? Ha? Kiangalia la Sheikh Kingi si Dar es Salaam mathala, Abu al-Munzir si Dar es Salaam, lakini kwa nini wanapenda kukaa? Huenda labda wanapata hapa yale ambao hawayapati kwao mathala. Kwa hiyo kusema kuwa katika dunia hii kama vile mgeni, walgharibu kad ya'ana fi dari lghurba, mtume akasema au adiru sabil kanama adraka shay'a waqala bal adiru sabil, bali kuwa mpita njia, usiwe mgeni, kuwa mpita njia. Mpita njia ambayo kwamba hana makazi, hana makazi. كما قال الله ارسلناه الى 100,000 او يزيدون او كما بل وارسلناه الى 100,000 بل يزيدون كل او يكون كما نيني miongoni mwa maana zake bal. نيل حديثي ambao tunasema yamezoeleka katika midomo ya baadhi ya watu kwamba ijenge dunia yako, ijenge dunia yako kana kwamba utaishi milele. Hadithi hii ya uongo, hadithi haikusii, na ifanyia kazi akhira yako kana kwamba utakufa kesho. Hadithi dhaif, baathahu ba'd ahli al-ilm. Kwa dunia hakira, dunia ni dalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha udhalili wake. Rasul alayhi salatu wasalam hakutoka na chochote isipokuwa katoka na nini? Tanda zake tatu, shuka tatu alizozirudishiwa, ndizo alizokwenda nazo fi dari al-akhira wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja ataacha kila alichokuwa nacho, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi kwamba atakapokufa mwanaadam atasindikizwa na vitatu, atasindikizwa na vitatu, kisha akifika kule vitarudi viwili, kitabaki kimoja. Nikumbuka ya hadithi, atasindikizwa na nini? Ya kwanza mali zake, wakatoa mfano hali ilmu kama hizo kwamba alikuwa akimiliki watumwa, kwa watumwa nao wakawa wanamsindikiza sayidi wao, sayidi wao kupeleka katika malalo yake. Leo hii tutasema alikuwa na magari na mabasi, kwa yakatumika mabasi ya marehemu kumsindikiza marehemu, kama hivyo na magari yake fulani yale nayo yawepo, kwa sababu watu ni wengi wanataka kuhudhuria, kwa yatumike mabasi ya marehemu, mtu anafaliwa na chake, yakatumika magari na mapikipiki ya marehemu kumsindikiza, ni mali yake. Lakini nini? Ahaduhu nini? Ahaluhu, watu wake, ndugu zake, watu wake watamsindikiza ndugu yao. La tatu, matendo yake, vitarejea viwili baada ya kuzika. Vingapi vitarejea? Viwili. Kipi na kipi? Ahaluhu wa mali, mali tarudi, itakuja kugaiwa kwa watatoa warithi, watapewa warithi na ndugu zake watarudi. Kitabaki kitu gani pale? Amali zake. Ndio maana akasema walqabru صندوق العمل، والقبر صندوق العمل، ما كبوري من صندوق لا متندو ياكو، متندو ياكو تهتدي وقال كما متندو ياكو تكون نيمة اتتوك صورة نزوري تقو كنار كوني كبوري فليس لنا نماني ولا صورة نزوري من نهيو اتقوم بيا ميمين يالي متندو ياكو ميمة كل دنياني سوالة ذاكو حجة ذاكو kisomo chako cha Qur'ani, wema wako, msaada wako. Na kama ulikuwa mbaya, basi amali zako zitatoka sura moja mbaya ambayo hujawahi kuiona, utaiogopa. Utaulizwa wewe ni nani? Utakwambia mimi ni yale matendo yako khabitha, ana amaluka khabith, mimi ni yale matendo yako maovu kwa duniani. قبل الوصول كتك حديث. المهم حقارة الدنيا وذليل ودنيا وذليل ودنيا نقوم حين وزيت وأباوى أباوى ومنبو ملي الله دنيا حين وزيت وأباوى ومنبو ملي الله سبحانه وتعالى. هي كالتفرائد أما تنفذك الحديث استحباب التكفين بالكفن الأبيض ni sunna watu kukafiniwa kwa maana kuveshwa tanda nyeupe isitumike shuka nyekundu wala shuka ya kijani, kwamba marehemu alikuwa chama fulani cha siasa, kwa hiyo badala ya kuwekwa shuka nyeupe inaashiria kama pengine aeseme chama fulani. Hawakukubali ahlulilmu kubadilishwa kutoka katika rangi nyeupe kwenda kwenye rangi nyingine isipokuwa itakapokosekana hiyo nyeupe. Hakuna kabisa, bara tuliangaika, hakuna sana, hakuna. Kwa hiyo tumwache aoze hapa, tusitumie shuka nyekundu. Haya ni masala mengine katika mlango wa udhuru na dharura, itatumika aina nyingine pale itakapokuwa imekosekana nyeupe. Kwa sunna maiti wakafakiniwa kwa maana ya wakabisha standa nyeupe, kwa kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum albayada fa innaha min khairi thiyabikum, vaeni vaeni nguo zenu zile nyeupe, kwani ni bora ya nguo zenu ni nyeupe, zilizo bora katika mavazi yenu ni mvae mavazi meupe. Hadithi imekuja na amu inaingia mpaka katika swala za aljuma na Eid, haija kwenye takhsis mahala, kwamba bora ya nguo katika aina fulani nyeupe. Fainaha min khairi thiyabikum, kwani nguo nyeupe ndizo bora katika nguo zenu. Watafinu fiha mautakum, na wavalisheni sanda kwa nyeupe hizo maiti wenu. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه والشيخ شعيب الأرناؤوط وبوب البخاري نعم البخاري كالكفهية كيف ملاغه. باب الثياب البيض للكفن mlango unaozungumza unaozungumzia kwamba mavazi meupe ndio ya sanda, sanda ni mavazi meupe, mlango aliyoweka Imam al-Bukhari katika Sahih. وقال ابن عبد البر ناقسم ابن عبد البر واما الفقهاء ناما وناوزوني وكلام فاكثرهم wengi wao يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث wanapendelea sana iwe katika zile sifa zilizokuja katika hadithi hii. Wengi katika wanazuoni wanapendelea kwamba sanda iwe katika zile sifa zilizokuja katika hadithi hii. Masala mengine ambayo anataja ahlulilm, istihbabu tawadhu fil kafan wa karahiyatu al mughala fil kafan, ni sunna sanda itumike ya kati na kati, isiwe sanda ya ghali mno ukaonyesha ufahari katika sanda. Itumike sanda ambayo itakuwa ina tawadhu, inaonyesha tawadhu kujishusha kwako, na kwamba kutumia sanda ambayo itakuwa na ughali katika thamani, jambo hilo ni makruhu kwa wanawazuoni. Amepotea al-Imam al-Bukhari min tariq Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha qalat wa hiya tuhadithu an wafati Abi Bakr, anasema mama Aisha akiwa anahadithia tukio la kifo cha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, abaini baba yake, kama fanabara ila thawbi alayhi kana yumarradu fihi, mara tukamwona Abu Bakr anaikodolea macho nguo ambayo amefunikiwa, ambayo ilikuwa ikitumika kumuuguzia yeye Abu Bakar, na ilikuwa ina baka la zaafarani, ilikuwa ina doa au baka la zaafarani. Akasema Abu Bakar, ighsilu thawbi hadha shuka hii naomba muifue, wazidu alayhi thawbayn, na izidishieni mashuka mengine mawili, fakafinuni fiha, nikifa nitakinini kwa haya. Tumieni hii ambayo mmenifunikia hapo, ndio ifueni itoke rangi za zaafarani, na muiongezee mashuka mengine mawili, nikifa tumieni hizi kulitakini. Tufanyana vizuri hapo. ورواه ابن سعد في الطبقات وابن ابي شيبه والامام احمد ورواه مالك عن يحيى ابن سعيد بلاغا قال بلغنا. وروى عبد الرزاق نقل الامام عبد الرزاق الصنعاني من طريق صله ابن زفر كتبه التنديه يا صله انت زفر قال انا سمع ابن زفر ارسلني حذيفه ابن اليمان alinituma mimi sahaba Hudhaifa mtoto wa Al-Yaman, wa rajulan akhar, na mtu mwingine, mimi na mwenzangu tulitumwa na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anha, nashtari lahu kafana, kwenda kununulia tanda. Fashtaraitu lahu sullatun hamra jayyida, kununulia shuka nyeupe, shuka yenye mabaka mekundu ambayo ilikuwa ni nzuri sana. ب300 درهم و80 درهم 300 tukamnunulia shuka safi nyekundu nzuri ب300 درهم ودرهم 300 ilikuwa ghali. Falamma ataina tuliporudi, qala alituambia Hudhaifa, bila shaka alipokuwa katika marad, aruni mashtaraitum, nionyesheni hicho ambacho mmenunua, nionyesheni kile ambacho mmenunua. Faarainahu, tukamuonyesha. Faqala, akatwambia, rudduha, irudisheni. Rudduha wala tughalu fil kafan, wala msifanye ghuluu katika kafan, wala msinunue kafan kwa bei iliyokuwa ya juu kabisa, wala msinunue, wala msifanye mughala katika kafan, kwamba mkatagua tanda zilizokuwa za juu za bei ya ghali. Hapana, msifanye hivyo, rudisheni. Ishtaru li thawbaini abyadaini naqiyaini, sinunulieni mtu mashuka meupe mawili ambayo yalikuwa masafi. Fa innahuma lan yutraka, fa innahuma lan yutraka alayya illa qalila, kwani haya mashuka yatakapokuwa nimezungushiwa na nikatumbukizwa katika kaburi langu, hayato aswa kwangu isipokuwa muda mdogo tu. Hata ulbasa khayran minha, mpaka nikabadilishiwa bora kuliko hayo, sitokaa nazo mimi kaburini kwa muda mrefu. Nikiingia tu nitabadilishiwa mimi mavazi yasiyokuwa hayo, ima nipewe khayran minha, niveshwe mengine bora kuliko hayo, au sharran minha, au niveshwe mabaya kuliko hayo. Itegemea na amali yake mtu, ndio kusudio lake radhiyallahu ta'ala anhu. Tukamiana vizuri, wewe ukifika pale tanda yako hii inabadilisha, inakuja tanda kutoka peponi, kama ilivyokuja katika hadithi, tanda kutoka peponi safi na ina manukato kutoka peponi. Hadithi imekuja na pia imetaja Imam al-Albani katika Ahkamul Janayin. Ama ya hadithi nyingine iliyokuja kutoka kwa Hudhaifa, kutoka kwa Jabir marfu'a, abaitaje Imam Muslim kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kaffara ahadukum akahu falyasim kafana. Ama watu wamechukulia hii kwamba Mtume anasema atakapomvisha sanda mmoja wenu mwenzake, basi amvishe sanda iliyokuwa nzuri. Haina maana hiyo, bali maana ambayo wanahitaji ahli ilm kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyasema haya alipokuwa akitoa khutba siku moja, akataja tukio la mmoja katika maswahaba ambaye alikufa akabeba sanda ambayo haikuwa ndefu na alizikwa katika wakati wa usiku. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakapo mkasini mmoja wenu ndugu yake, basi afanye uzuri katika kumvisha sanda. Hii ndio maana ambayo wanaizungumza ahlul ilm, na hana maana kwamba lazichague tanda iliyokuwa ghali ya bei ya juu kitambaa ambacho kwamba hakipatikani isipokuwa kwa watu aina fulani. Hana maana hiyo, bali kufanya uzuri katika kumwandaa maandalizi yake ya kwenda kumzika katika kaburi lake. Haya wanaeleza hadhi hii, na insha Allah taala basi lijalo ya Jumamosi binillah tutakuja kuongezea baadhi ya fawaid ambazo anahitaja al-Imam al-Albani rahmatullahi taala alayhi na nyinginezo. والحمد لله رب العالمين.